بیان نزول کې پد سورۃ یاسین نه دی او دې ترتیب کې سورۃ نور پسې ذکر کوم ربط یې زموږ کې سورۃ سره دا دی چلته کې دفع د فحشاء وکړه قوانین ذکر کړو چې د ملک نه بے حیائی رکش اسرا دا معاشری رالا نزی صورت کے بعد جوابو نہیں دا شبہات کل شبہات پا توحید کل شبہات پا رسول کل شبہات پا قیامت صرف دا شبہات فرقان ممتاز دا پذیبان چیدی کی شبہات جوابو نہیں دیمه داو چې ترغیب ذکر د تابعدار رسول ته بار بار چې دی پیغمبر تابعداریو کې سورې فرقان کې داوی برکات ذکر کړي د اتباع رسول او دریمه داو چې صفات د منافقانو ذکر کړل داغی قباحتنا نزی صورت کے بعد مشرکین قباحتنا زیاد بیانی اصلو رمضاو چی نابقان زواجر بیان شو اعتراضونا نزی صورت کے اللہ رب العزت تسلیور کی پیغمبر چی دی سوئی نزب جواب کو منو داغذی دا افق واقعہ ذکر شوا چین اللذین جاؤ بلبک عصبت منکم لا تحسبو شر لکم بلو خیر لکم حضور فرقان کی با داغذی دا قیامت حال بیانی چاگا عذاب وعدہ چا وصر شیوا آخر کے ہوئے فلیحذر اللذین یخالفون عن امری حضیری کی داغذی فتنینا نزی صورت کے باغا فتنہ ذکر کی سورہ فرقان کی دغزل تحویلی والذی تولا کبرہو اگر منافق چڑیر لئے برخ اغسطیوا سورہ فرقان کی باوئی چدے و قیامت کی بخل اللہ سن چکونا لگئی نزی اقبل عمل پوجبان دی دغزل سورہ نور کی بیانو کو دا عمالو کسرابن چاملونے برباد شو سورہ فرقان کی ہوئی چہ حبا ام منصورا عملونے بے دلشی دغسی سورہ نور کی مومنان صفتو کو فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع لا تلہیم تجارتن ولا بیعن سورہ فرقان کی بداغی سوار لے صفتو نبیان کی عباد الرحمن پا نم باندی چدا در رحمن بادشاہ بندیان دی داغی سوار لصفتونا سورہ فرقان دعوی ارنفید شرک فی البرکات او سورہ فرقان کی سلور بابا دی اول باب لسو ہے اتنو کی دی دیم دل لسونا لسمنا 34 پوری حضرین بیاد 34 نا 60 پوری او سلورم بیاد 60 نا تراخر پوری خلاصہ داد چیدی اول باب کئی چلے سیاتو ندی زواجر پا مقاصدو اول زجر پا شرک بیا زواجر پا رسالت دا ذکر کړو او دویم باب کې تخویف بشارت وګد مؤمنانو حال مشرکانو حال وګد بشارت 34 پورې بیا دریم باب کې 34 نه په عقلي دلائل سره د نقلي نه ذکر کړي بیا سلورم باب چې دی اوصاف د عباد الرحمن سوار رس هغه بیان دی. سوره فرقان ممتاز دی په ذکر د شبهاتو په توحید او رسالت هم ممتاز دی په صفات د عباد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده تمام برکت نزی ده غزاد چې نازل کړي دی دا د فرق کتاب چې قران دی په خپل بنده باندې لیکونا للعالمین نذیرا دې د پاره چې شی د ټول مخلوقات د پاره يرون کې تبارک اسماء الله مفسرین وی البرکت کلها من الله دې مطلب چې خلق دا قدرت دکې چې د برکت نسبت ببل چاته نه کوي بس هیڅ چاته بس صرف د الله چې د الله برکت دې د الله برکت دې د الله برکت چې د بل چاته نسبت نه کوي ګوره چې د پلانی برکت دې د ډینګي برکت دې د پیغمبر برکت دې د جبرئیل برکت دې نه نه نه تبارک الذی ویل دې نو بیا بل څوک پکې څنګه راځي زحا کوئی دغس جاء بکل برکت و خیر قرآن یہ داس نازل کوم چو دنیا تے خیر و برکت راوستو ابن عباسم وی جاء بکل برکت حسن بصریم وی یجیء البرکت من قبلیه برکتون دا اللہ طرف نرازی بس بل جا طرف نرازی ذکر عالمین ہوئی کنخا عالمین ذکر ہوئی چه اللہ پا آسمان کیوں برکت چولے پا زمکہ کیوں چولے پا نور کیوں پا سپوگمے کیوں پا ہوا کیوں پا غرونو کیوں پا دریابونو کیوں پا انسان کیوں پا جناتو کیوں للعالمین طولو لاللہ برکت ورکڑے خواہ پل برکت چاکی نشتا الذی اغذات و له ملک السماوات والارض چی خاص اغل ربات شید اسمان نو دزم کدان ولم یتخذ ولدن نیدی نولی زند پارسوک نازا ولی ولم یکل لو شریکن فی الملک انشتی دا اللہ دا پارسوک حصہ دار پا بات شائے کی وخلق کل شین پیدا کړی دی هر یو شی فقط درو تقدیر نو انداز کړی دی په اندازې سره هر شی اندازا دا وخت او دا عمر او دا رزق او دا نیکی او دا بدی ارسو که انسان دی که نور سیدونه دی ارسو دا غي پر دې ته تقدیر وای کنه تقدیر دا اجلو چې د سنه بمري په کومه ځمکه بمري فقط درو تقديرا د اندازې کړي یو دل هغه لومبي اندازا لومبه ښه ابي درس ليله القدر په شپه باندې کینو دا نوي نوي تقديري د کال لپاره د کال لپاره فقط درو ټول په دې کې داخل دي واتخذوا من دوني آلهة دواجر شروع شو دا قرآن پا مشرکانو با نیولی دی خلقو بغیر دا اللہ نا نور حاجت روایان نور دی مواران آلهة گور ردو نکی شپک قسم خوا شپک قسم رد پا شرکو لا یخلقو نشین نشی پیدا کولے حس شین وم یخلقون پخپل پیدا کړی شوی دي زم ولایم لیکون علی انفسهم ذرو ندی مالکان د خپل ځانونو د پاره چې نقصان د ځان نه لري کی درم ولا نفعن نفع دراوستي شي ځان ده چې خپل عمر ډیر کی خپل رزق ډیر کی خپل خلق ډیر کی خپل برکت ډیر کی نا سلورم ولایم لیکون موتن ندی مالکان د خپل مرګ چرستوی کی مخکی کی آسانی کی گرانی کی دا. او پینزم ولا حیاتن انا دا جون ولا نشورا شپکم نا دا بیا جون دن پس دا مرگنا او نا اللہوی دا سنگا خدایان دا چه سشه نشی پیدا کوله دا خپل ځان مالکان ندی نه د نفع نه د نقصان نه د موت او نه د حیات نه د نشور د خدایان شپږ قسمه زجر ها و زجر په انکار د رسالت وګوره فقال الذين كفروا اوای دغه کافرانو مشرکان چې د مخ کې بیان وشو د پیغمبر په حق کې وی ان هاذا الا افکن افتراو نه دې دا بیان ددو نه دې دا قران ددو مگر دروغ دی چې ځان نه جوړ کړی دی دا یو شو ګوره دروغ وته وي نو افترا هو دوا یو ته دروغ وي بل یو ته افترا او جدا جدا څه دریم واعانوا علی قوم اخرون امداد کړی دی د دوسرا علیه پدی جوړولو کې چرتبل قوم هغه نه حل کې جتیر شو چې دا د روم نسو غلام راضی د صفا مروه سره کینی موچی موچی راضی هغه د تا دین خي کجبر دے ک یسار دے قبل سره دے بیا سره امداد کړي فقط جاءو ظلمن تسلورم دے نوراتلیو کلو پډیر ظلم سره وزورا او په دروغو دې پینځم شو وقالو اوایدی اساطیر الاولین اکتتبها دا قرآن خوی قسی دا پخانو او دلی کلی دی ارگا دل خو خط نور دی نوی نکتا تبہا لکوایا ہے دا چا پلاسی لکلی دی لکلی ندی وحیتم لا علی بکرتا واسویلا پس پدبان دی داغی املا کی گی پس حرو پمازی گر کے دا سنگ املا دا املا خواه توی چه تیز یادو نوی او شاگردانی لیکی دیتا املاوی حتا او دلتا دیتا املاوی چه تا سر کتاب دی گوری او خلق و تیوائی ناق املا ندا خیر املا رستاوی سا راز آغی پوری خاص ندا دا گور شپک زجرا پا شرک باند شپک زجرا پا رسالت دا جواب دی میانز کی قل اوایا وتا دمر قدر اوایا انزله الذی جنازل کړه دی قران در غزاد یعلم السر فی السماوات والارض چاغه پویږي پراز باندې کاسمانونو کې دی او کزمکو کې دی بلی سوک نه پویږي ازی وی پلان سر راز دی ته زکه وی حکومت یې ډیر قدر کوي ها دا سر راز دی او څه شیطانی راز سړیا پر راس کو اللہ پوئی گی انہو کان غفور الرحیمان بے شکی چی اللہ بخشش کون کدی مہربان بیا زجرون پر رسالت باندش پگ وقالو نصبری گی کن وائدہ مشرکان مال حاضر رسول یا اکل الطعام ددی پیغمبر سرا دا خو ندی لائقو چی دے خوراک قیم نو خام خام مطلب اندائی چه ملائک تی جوڑاوئی دا خو ملائک نده اخو بشر ده سمناسب دی پیغمبر تا دیر پا مناسب کوئی گی سمناسب دی دیر پیغمبر لگا چه دی خوراک کئی تو عام خوریم ویستاغ اخو نده خوڑا لکنه تی بولی خواب اخو دا یوشو دیم ویمشی فی الاسواق او گردی پا بازارونو کیم پی بازارون اخو لګوم راه اړې او حدیث کې راځي شیطانان پکې بچی راوړي نو دې باندې کې ګرځي خو مونږه ګناګار به پکې ګرځو ا دې خو دې پکې نه ګرځي ها مېغه بغټ کې نه استي هغه سره راغلې اوبه ګرځي چې خلکو له دعوت ورکي چې دا بازارونه پاک شي نو هوایي ګنن هم شي په لاسواب تا وګور تروس دا خلق دا عقیده را روانه ها دی پاک او زبرک سړی چاته وي چې په چا مخ نه لګي. مونږ داسې استادانو خپل سو وایو مونږ نه پوهېږو پاک او په خپل زمونږ استادان وو چې د جمعات نه براوته نوم بوزي به والی وا ته شي سترګې به ښکارې دي اکور ته په منډه تلو یو خدای ته کله کور نه ورات د جمعات ته نوم دقه سي پټ مخه خلقو به یې خدای ډیر زبردست دا ډیر بزرګ انسان دی دا ډیر زبردست یو خدای ته ګور هغه سي دي خلقو د عادت ته ته پیغمبر ته ویلو چې مرو زبر ګناګار خلق دې په مخ دې لګي دریم لولا انزل الیه ملک ولین شنازل ذات ملائک د اسمان فیکون معه نذیرا ذخیز پاره د بدی پاره نه څنګه چې شی د سره يرون کی چې ملائک ور سره یې کنا او مسله کوي کنا دا غي وړې بلشان خوان دي کنا و اذا د خوان د پاره نه راغلی سړی تاسو ورسره کې خوان ګورې دا ظالمان دي کنا سلورم او یلقا الی کنزن یا کم از کم او دی غرزول شی په د باندې او خزانه د سرو د سپینو ای چمال ډیر یو بوجه ډکیو توبه په زور مال وکم دی ښا او پینزم او تکون لو جنت یاکل منها یا کم از کم د د پار دیو باغی چې دا غي نقل خوراک کوي چې جته چا تن راضي شپګم رستو وقال الظالمون اویلو ذا ظالمانو ان تتبعون الا رجلا مسحورا چې کچرتا سو تابیداری د دوه کړه نننه کوي تابیداری مگر د داس سړی چې هغه ساحر دی د شپګم شو دا واجب دی ګور شوبات شي شوبات شي بس الله وتوی انظر وکیدو ته او دا خبرې چې کین هو ته وک ده داستا مرتبه چتیږي په دې سره ها انظر وګوره کیف ضربو لکل امثال څنګه ناشنا ناشنا بیانې ستو ز پار مثالونه مړی کنا فضلوا گمراهشو فلا استطيعون سبیلا طاقت نلری د سیلاری دا ول باب لسم آیات پوری او لسم نوسو رستو تخویب بشارت دا ذکر کی تبارک الذی ادی کی جواب دے دی ټول شبہات ها ولی دا باز خبری داسی چې بنده ته ډیر درد رسی ها کم پی غورو دا پی غورو چې سشته نه پیسې نشته دی نور څه نشته دی دا اجزی ده غریبی ده توبه دا سړی ته ډیر درد رسی ښا نه لازمه پیغمبر ته دا خبره کوي چې په دې مغم جن کیگا برکت والا دې غزات ان شاء کو غواړي کنا جعل لك خيرا من ذلك دربه کی تعالی ر ډیر بهتر د دنیا نه من ذلك دې د دنیا دا باغونه لیدلې دي د کجورو د انګورو الله تعالی ډیر به تر در کی زدینا یو جنتنا جناتن ډیر باغونه چې بهږي بلان دی دا غنهرونا ويجعل لك قصورا او دربکی تعالی بنگلی دیوی ستا کور نشته استاداس بلک ذبو بالساعه بلک دی تکذیب کی د قیامت تدی اصل درد پدی دی ها چې تو ته د قیامت نو مخلی او دی دانمن او تیار کړی موږ دا چا د پاره چې تکذیب کوي د قیامت سعیرا جهنم تهوی به اخروی ته ګوره ها دا جهنم څه شی دی الله وی اذا راتهم من مکان بعید کله چې وویني دا جهنم دی جهنم یانو لرا دلری زینا دا ډیر تیز نظر دی ها توبه دا جهنم ډیر تیز نظر دی دلری نبی ویني مم مکان بعیدن سمعوا لهم ذيب اوري ذ جهنم ذ پارا تغيظا وزفيرا ډیر غصه او ډیر شور دي ته غصې کنا چې زر را دی نا وخته شو تغیز و زفیر. سورت ملک کی ویلو چې ډیر غصه دی او کنا تکادو تمیزو من الغیظ نزدیده چه اوچوی ده غصه نا دم را غصه ده خواه دا دی جهنمیان سخا دا چه اعتراضو نیکولو خواه ردای خوی دلر زینولی ده خود چرا نزدیشی ویزا علقو منها مکانا ضیقا کل چه اغرزو لشی پدی جهنم کیاو تنگ زیتا دیر تنگ کنتو مقرنینا تلل شوی بای پا زنزیرونو دعو هنالک سبورا چگه بای پا دغزه که ده حلاکت نور سبا نی چه حلاک شم رک شم تبا شم دا واد داز دکه خوا چه ده نیر نشی دا والتا او رو بیاد دید خلی نخوا سبور حلاکت توی خوا رلی عرب العزت باوتوی اغی قلاری نا او طویلا تدعو لیوم سبورا واحدا چغی موینن ده حلاکت یوزل چه تو خو چغو وینو بیا یو سات دمکه اولیو تا دمکه یوزل دی چغو والا ودعو سبورا کسیرا چغی وین ده حلاکت دیری شابس اللہ ویزا گورم چه تاسو بسورا چغی وین خواه قل ازالک خیرن او ایوتا چې دغا جهنم غره دي دام فخ دي ام جنت الخلد التي وعد المتقون او کناغه جنت تامې شوالي چې لوز شوي دي مؤمنانو سره دا بشارت مشفق قسمه دي ښا یو دال الجنت الخلد التي تامې شوالي کناغه دویم وعد المتقون دریم کانت لهم جزان دا دا دی مومنان و بدل دا سلورم و مسویرا و زیدرات لو دی پینزم لهم فی آما اشاؤنا دا دی دا پارا اغس دی چی دی غواری دا شمار شیخو نده خوشی دی غواری ناغو لحاصل دی نخوا او پینزم خالدین امیشه بی پکی کان علی ربک وعدم مسئولا دا ستا پر رب باندې وعده دا چې سوال کړی شوی دی شپږم اسمه بشارت ته مؤمنانو بیان او تخویب اخروی او د دې حال په قیامت کې دا و یوم یحشرهم یذکر چل راجم کی و ما یعبدون من دون الله او هغه د دې الها چیزی با عبادت کو بغیر دا اللہ نام فاغی و تنویلی اغی پی نو خوشحالا اغی تی نو خبر دا غنیکان بندیان یادی مجاہد ہوئی لکا عیسیٰ عزیر او ملائک دی بامرا اغی لبام تکلیف ورکی دا ظالمان خوا تا سمر الوی تکلیف چلے مخامخ کی و تپوسو نتی نکی سوی و تا فیقولو بوی اللہ دیتا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَائِ یا بندیانو تاسو گمرا کلیو زما بندیان چی دادی تا تاسو وطویلیو چی مونگ لرازی مونگ تاواز کوئے زمون نوارے ام هم ظلو السبیل یا دی پخپلا گمرا شوی سیلارنا قالو ابوی غنیکان بندیان سبحانکا دا ادب خبر دا کنا دیر دا ادب خبر کیا یا اللہ تو پاک ذات لی مونگا بچاری داسی وایو چاہتا وی ما کانیم بغی لنا ندی مناسب مونگ لران نتخذ من دونک من اولیاء چی مونگا اونیسو بغیرستانا سوک مددگاران دا ولی وی اگی وی چی اللہ مونگ موحدین یو بس دقا پورا جواب دیخا آو چه مونگا موحدین ان دا پورا جواب دخوا لکوست چه سعودی کی خطا چاہتا عرص خبر کول مجداد ووتوی چه مونگا موحدین انو بعد بیاوی سمخ کولی خوا ندیو تداوی چه ما کانی ام بغیل ناسما یا اللہ مونگ خوش شرک ندی کرے یا اللہ مونگ سرخ لائق ندی چه بغیرستان بل چاہتا وادو اول سو مددگاران ها ناغی خپل جواب وکړه د توحید اقرار وکړه نو بس ختم شو و د دې حال کې جدادی ولې داسې په جهنم کې پراته دي ولکه متعتهم و باهم یا الذی لتا دنیا کې فائدہ ور کړی و دی وسوال کو د خپل خدایانو نه او ورکل بوله تا کولو دی وسوال کو د خپل خدایانو نه چمال را کنو تابو لورکو اولاد را کنو تابو لورکو صحت را کنو تابو لورکو متعتهم ارسو لتا ور کړی دی او داغی با یقین پا خپل خدایانو پیدا شا عجیبا کار شپا دا دیر ناشنا کال اڈیر خلق پا دی که پراتا دی ننم خوا فا آبام دی او دی مشران دا مانا کی کانو یشرکونا واللہو متعاهم فزوننو داغی دا گمانو چا انہا زامن آلیہتنا دا پا مونگ دا خپلو آلیہو محربانی دا کانا خوا حتا نسو ذکر تر دې پوري چې قران پرې خود توحید یې پرې خود کانو قومم بورم او دا یو قوم هلاک شوی دا داغي جواب شو دي چې چا عبادت کو چاته الہوی هغه ولا دا جواب ورکو وس الله رب العزت دې توي چې ها وس خو غلی کړي نور سوای فقط کذبوکم یقینا چې دروغ جن کړي هغه خپل الہو بما تقولون چې تاسو سوي تاسو چې موږ دې عبادت کړل نه به دروغ جن کړي اوس جواب شته نور نه فما تستطيعون واستعقتن لری صرفا چې عذاب د ځان نه لری کئ ولا نصرا او نه مدد او لو اذا هر یو سره زما وعده ده ومن يظلم منكم عاصوك چه ظلمو کی پتا سکے نزقه عذابا کبیرا اوبسکم پاغ باندے عذاب دیر لوئے گورا جواب غسر آگئے دا غمخ کے طول شبہاتو خوا چه دلس بکار دی چه خوراک کئی ہو دیولی بازارونو کی گردی ہو دا نو جواب غسر آگئے وما ارسلنا قبلکا من المرسلین اللہ ایمون خوندی لیگلی مخکستانا پیغمبران دا سی چو خوراک بینکو بازار کے بنا گرزی دو نا اللہ انہم لیا کلونت توام مگر او دی چو خوراک بینکو توام بے خوڑو ویمشونا فی الاسواق او گرزی دل باپ بازارونو کیم دا جواب دا بے وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ گرزولی مونگا بازی ستا سنا چیغا دا پیغمبران دی دا دی بازو خلقو دا پارا امتحان یا بعضکم لبعضن دا پیغمبران ام دا دی خلقو دا پارا امتحان گرزولی دی بولی چو گوری وطنوی دا خوبن دیان دی دا مونگ پشان دی حدیث اللہ دا سکی دا امتحان او دا غصی دا خلق ام امتحان ګرځولے د پیغمبرانو د پاره چې دی وتاو تاسو سوای او تاسو صبر کوئ اته صبرون الله تاسو کی صبر کولی شئ اولی بن شي کول اته صبرون وې اغه ته خاورې ټول مت وکانا ربک بصیر او یقینا رب ستالی دن کې دې خدا جواب ها واخر دعوانا بس بس بس بس بس.